أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة العنكبوت دا يو جرشم آيات سخشرو پر پنز جرشم آيات بان ختم رابط خدمه قبل سره واضح دی چې دا تکمه ده تکمله ده د قصې د لوط علیه صلات و سلام د لوط علیه صلات و سلام د ارسال دغه بیان سوی و چې هله دی و قوم ته جرجلی و دده او د ده قوم په هغه بدکاري مخته و چې کوله او بل یې دغه قاطع الطریقي چې ورته وایي پاټک چې اچي لارې دا یې هم نیولې وې دغه قطعه به کول او بل یې په مجلسو کې مخامخ به سره کتلی یو به دا بل د مخه سه دا بدکاري کوله نو دور دا کار مه کوي دا خو چې دی د عذاب سبب ګرځي او قوم یې ورته وویل بهرل که دا د عذاب سبب ګرځي راول ته چې هر شی موږ ته عذابونه دی دی که عذاب راځي دا کار او عذاب څه سر دی دا خو دغسې زموږ یو ضرورت دی رفعه کوي ته دا د عذاب سبب ګرځي چې د عذاب سبب ګرځي نو یې راول نو خو بهره دته بل هېڅ لاره پاته نسوله وس زور یې نه درلودی نو هغه دعا یې وکړه چې رب انصرني على القوم المفسدين بهرل ای زما رب پر دا فساد پیشاک خلکو باندې زما نصرت وکړه امداد مې وکړه نو دغه دعا یې الله قبوله کړه اوس د الله نصرت ته ګوري چې دلته څنګه نصرت کوي خپلو خور ته بې وسه دی نو الله پاک فرمایي وایي ولما هغه وخت جاءت چې راتګ وکړي رسولنا رسولانو زموږ ابراهيم و ابراهيم عليه الصلاه والسلام ته بالبشرى فزير سره راتګ وکي نو نصرت دا سی و چاله تعالی ملائکه اول رجل د ابراهيم عليه الصلاه والسلام او د لوط عليه الصلاه والسلام د قريه سره نږدې وي خو دې دواړه د جزا مهاجر تللی والته نو دلته وار د وار الله خو چې تس ابراهيم عليه السلام ته ورسي ابراهيم عليه الصلاه والسلام په دې وخت کې اولاد نه درلودي هو غوډې شد ته نیو کارو سړی دې سپینځري کوروالای هم وچه ده نو ولداغه ته بزیری ورکی کوری چې موږ پر هجرت باندې الله تعالی ډیر شان را بنا کړ نو هغه چې دی راځي د اسحاق علی السلام د یعقوب علی السلام زیره ام دلته ورته واوره او ابراهیم علی السلام هغه څخه موږ ګرځد مخ کې په جسرتو کې چې رسوي د چې مثلا سورته حجر او د غره کم په سورته عراف کې په دوه سورته هود کې په دوه کې د قصې کې رسوي د مخ کې تاغه درست علیه السلام قسم که رسوید تاغه گلگی ورته راوړی وو چې خوراک نه کوه دی برز نیوه بیریدی وغو ورته بیریږه ما هغه ملک ابراهیم علیه السلام تور ستا دپاره مو دا زیری راوړی دی اکوروالی هغه تندی دغه شان کې بره دا ال باندې زما زوی وګوره زه وګوره دا به څنګه زوی مانا زګه سره شنډه یې مانا وچه دا سړی دا اته نوي کالو دی ملایق ورته د الله دغسې کارونه الله دغه شکار کوي. نو څو چې اسحاق علیه السلام زوی بیا نصیب شو تر هغه وروسته بیا د اسحاق علیه السلام زوی بیا یعقوب علیه السلام چې دا د ګرد سلسله دنې بیا ځنې را شروع شو دغه رقم اسماعیل علیه السلام ور لره ورکه ورسترګې وروسته دا خو هغه قصه ده اوس هغه د بشرا ځای ته ما یادول دغه چې بشرا زیری زیری د څه شي راتګ یې وکړي ملک دغه د اولاد زیری ورته راوړي و ابراهیم علیه السلام ته. نو الله ورته چې دخته خو به دغه کار وکیدلې د ابراهیم علیه السلام وسلام کور ته چې ورسي زیری به ورل او اصلي ستاسې هدف دا دی پیسې به ولاړ سي د لوط علیه السلام قوم به زیر و زبر کوي. زیر و زبر چې همځکه پورته کړي ډبرې پر ورجه چې سره ایله کړي بلکه خپل تابل مخ واړول دغه مسله ورسره روانه ده. نو هغه اصلي خو هغه د نصرت خبره اوس بیانوي چې الله ته د خواست قبول کړي امداد یې څنګه کوي. ولما نو هر هغه وخت جاءت چرالی رسول راتګ وکړي رسول نه رسولانو زموږ ابراهیم او ابراهیم علیه السلام ته بل بشرا په زیر سره راتګ وکړي. زیر دغه ښه خبر ته وای چې نه بد خبر چې هغه ته نو زیر نه وای دا ښه خبر چې سړی په خوشاله کیږي. قالو دی وویل ودا ابراهیم علیه السلام ته معنا زیر خې ور واوره به وده ته ول ان به شک موږ مهلکو موږ هلاکوونکي یو اهل د خاویندانو و د باشندگانو هذه القریه د دغه قریه دا چې اشاره ورته وکړو معنا خو نږدې ده د نوح علیه السلام دغه ابراهیم علیه السلام والسلام منطقې ته بلل موږ د دغه قریه هلاکوونکي دا برباده وو. ان اهلها کانو ظالمین ولین هغه وجه وایي چې ان به شک اهل باشندگان و سیدون که و خویندان ها ده دقیق کلی کانو دی جی ظالمین ظلم کون که ده خورا ظالمان خلق ظلم مال ده غان ده ازاده چه مانا یه وی لارویان پریش و المسافر اغیش کول او بلی ده غد بدکاری کارم کوا اغی برملا کول. قال ان فیها لوط ابراهیم علیه السلام و سلام ته د استخ پر وراره لوط چې دا پک شری دا مر سره هلاکوی دا خدا غس سره پک شری دی نبی دی. قال ابراهيم عليه السلام ان بشك فيها قدغ كلي خلوطا لوط عليه الصلاه والسلام دلت موجود دلت خلوط. قالوا ما ذكرته هل ولنحن مر اعلم دير خبردار ترتا بمن فاغ چا سر فيها شبد قريك جن ملك روخ مر سر معلوم دين مجك ما غنيبن ترتا مش بخبري ابراهيم عليه السلام ګور اعلم د اسم تفسیر غیر کارول یده نو خبر ډیر شه خبر چې ترچا یعنی ته چې سون علم په لري تر تا ډیر علم په لري ولې خاله تعالی ګر د شام شغل او ملائکه وته نو دې دا غول چې نحن مر اعلم ډیر خبردار یو درته بمن په هغه چا او خلق باندې فی حج په دغه قریه کې جن لنو نجینه لخم خن نجینه مش بخلاص کو دی او اهله او د ټول اتباع دا اهل څخه امراد یوازې د کورین نه د اتباع چې د متعلقین دي ګرد الا امراته الا مگر امراته شزده برای یو د شزده چې د غیت نجات موږ نور کو غیت خلاص نور کو موږ به د خمخه خلاص کانت من الغابرین کانت دا دغه د کورواله من الغابرین دا د پاتکی دونکو څخه د چپ کوم خلکو باندې عذاب راځي دا بدلی پاته کړی چې په دغه عذاب کې چپ راشي ویل شه زه کاپیراو غو به اکثر د کاپیرانو د پاره د جاسوسي وو او دغه د امداد کاری کاوه. نو ګوره د انبیای علیه السلام په شوزه کې چې دی کاپیری هغه راغلی په اولادو کې کاپیر راغلی دی نو هدایت اصلا د رب العالمین په لاس کې دی. الله خپل قدرت خلکو ته ښکاره کوي د بد بد خلکو زامنان به علما په شي کې راغلی ته پلار پوښتنه چې خلک براوي چې بابا هغه یو غل سړی وو یا یو سګوار سړی وو دا له خپل قدرت شي چې یعنی دغه که د پلار د خواسته دا شی خامخه ګارنټي وای نو خامخه به د سګوان زیو خامخه سګوان کېدی اگر چې هغه خو هم کیږي خو هم الله ګایګای د خارق العاده کار کوي چې د دې زوی عالم کې یو لوی غټ مرشد به ځنی جوړ شي هغه بل چې نبی دی زی ور دغه سکی چې علاوه که د پلار د خواسته سم هدایت د دې په لاس کې وای نو خو خپل زی خو به خامخه سم کړی خو هغه دی پر کو پر مر کیږي. نو دا له خپل قدرت په د کورنۍ خلکو ته شي چې دا زما په لاس کې ده هسي دی پلار چې بل قریب چې دا یو ذریعہ ده یو سبب دی خو مؤثر حقيقي الله تعالی دی. نو دا غری د دوح علی صلوات و سلام کور ولاته د سره ژوند کړی دی مګر هغه دی په عذاب کې هلاکیږي پاکیږي ایمان نه دی نصیب سره. کانت دا ده من الغابرین ده پاتکی دوم کسخه چه ده پا ده معذب خلو که پاتیش انو برا خود ده قرآن کریم خبری خونه مال اغا غیط غیط خبری دی مانا ده ابراهیم علیه السلام سر اغا دی اغا وقت کیل که اگه لگه و نخوری اغا ابراهیم علیه السلام که زیری وار که پا ده قسایم خبر که نو رخصت سبیه و داره وسخ نو رازی ده لوت علیه السلام و کرد ولما ان اغا وقت جاعت چه دوی را تب وکی رسول ناز چا دا رسولان زمر ولما ان هغه وخت جاءت شراتګ یو کی چا رسولونه زمر دغه رسولان چا مخ کی مغه ذکر سو رسولونه د سبق په سر کې چې موسی را شروع کی من دغه استاج زمر چې دلې ژلې مو خو رسول رسول الله جمع ذکر کی نو سو کوی نه ملایکی وي سو کوی ول سو خو مطلب جمع دی ملایکی ډیر یی چې روان سی وی نو چې دی را ل لوطن ولوط علی صلوات و سلام ته سی دغه جن سو به هم په دې سره سو شدی خوب بدوالی تاویر کرد که انسان بدحالی سی نا اغا دا او دی پا دیس شایسته داغی کرالی شکلوی کرالی چه اغا تازه نو جوانان لکمانا شوارس کلن و اولس کلن چه اغا دیر حسین و جمیلی پر دا وقت باید او دی خوشو کرده دا اغا سی الکوانو گنا نو برا پر دا دیر غم را ری چه وز دا دل دا شایسته و مرمنو را لپا جزه که دل تکری دوغن هم حجوم دی بد خلق دی بد کار دی دا جه شوکی دی وز با دا خلاصه یه سنگه دا خپل میال ما قدر و عزت بد سنگه که دا سیعه که ترجمیت متوجه سیعه دی بد حال سو بهم پا سبب سر دی مانا حالت بدل سغم جنس وغضاق بهم ذرعا وغضاق دی تنگ سو بهم پا دی سر ذرعا از روی طاقت از روی طاقت وست دی تنگ سو سمانا انسان وی زما لاس وست تنگ دی زرع د زراعت څخه دی زراعت دا لیچ ته وکړ دا سیری یو څوک چې وصل لري وراوي د پلانې سره لاسونه پراختي دا د طاقت څخه په چا تعبیر کې په لاسو وای لاسونه پراختي کله لاسونه دې څنګه چې د بدل لاس سره ورسې وره د لاس تر وشتي د لاسونه کې دا هیڅ کښنه ګرځې سره در بچای لاسونه کښنی مګر چې طاقت وسو دنیا ډېر لري برخر ګورور دا لاس پراختي منه اسه کې لاس رسیر د طاقت څخه تعبیر په لاس یو بل سړی ته چفته پلانه کارو که په واسه یې نه برای لاس می تنگ دی ولیکن اوس اس په واسه کیږي لاس می را تنگ دی دلته دا زرع وکړول مراجع ځین دغه طاقت یې لکه مرته چې په خپل ماحول کې په طاقت استعمالو علاوه طاقت یا کم طاقت نو ولي خدای قسمه کې را سوي د سیس په یاد چې برای خلک راله برای الکوان را و بس لوط علیه صلوات و سلام برای خدا کلی در شوز دکتی ده خدای بندگان دات سکوی خدا غشیزی که پنی کایه که دات است چیش کوینو و قو برای اول تو ول اینکه ل تعلم ما نورید نو برای اول تخ پیر نزد ملی رادات مش مطلب تنه پیر مشکل در شوز خوشی خود مش خوش آلکانی نو نو خو ابراهیم علیه صلوات و سلام دروازه اول ترلیه و دی برای دروازه کار دروازه بخلاصه نو دی خود از عمت پر کیر سورست برای غمولو کرتر برای کرای لکه لوط علیه السلام نه نجی پیج اندلی چی دن بلی که جاگه چوی ده غسمی المنه جی برای تیر علاقه ده چیز روازه رو خلاص کرده اگه چی گرده راگ ده سو آقا برای لوط جادو را بندی وکی پا جواب لوط سلسونه نیوله برای لوط سی تیس پریر دیتو در درزی و سکورت بیا با پسی راس ده نه ده تنگی پا ده غس که پر در علا چی ده طاقت در لوده اینه چی ده خبول می المنه جی پاوه که بس عاجز سورته چی وست بجید سکی اغا ملایو که چی برای رو دروازه رای لکنو برای ده دنو که اغا ده خلق پر چند ول نایدی که رسی یونو که خوشحال است چی ده خبول پر زن آجی غراجی جی پاوه که ورسی انا اغا خیوان ملکه ده گرده کلی بس ورن خوش جبری جایمین گرده کلی پر ده بلا را وارو ده چی شکل شایسته و ده در وقت در دغه وخت سر نو خلاص یعنی دغه زده معلومه سول کومله کده یو سړی په شکر سي د بل سړی دغه سي نشي پیژندلې لوط علیه صلوات و سلام نبی دی باندې کړه غلی پیژنې نه سره نه په خلاص شي دغه سي ابراهيم عليه السلام پر خطا او ته اګلګې د سيور ته کباب کې جوړ او تکشه شو چې مې معنی دي خوراک نه خور ملک خوراک نه کوي هغه چې دی لاس نو وروړي پر هغه ام وام کړ ویل په هغه وخت کې دستور دا و چې چا به چاته بد پنيت کې د کور نه مکه نه خوري چراب بملی روڑی به نخوره برای با کروالا زنی بیرده شده از ما روڑی نخوره نمک می نخوره بخدای چیو تاوان رسی نو آقا ابراهیم علیه السلام اون پا داغ بیر احساس کرده و آقا تم دیزیل اور کرده برای اور طول چی نمرش خود آقا سی خلق گره آقلی نو دلت در داغ وقت لوط علیه السلام خبر ندیش پرده داغ هم تیریجی او دی دا تنگلاسی و دا خپل بی طاقتی داغ احساسی پا ترجمه مرا خیریت پا یه جو اغداق او تنگ سوده بیهیم پا دی سر زرعا از روی زرع و طاقت زرع دو تا پا معنی سر در طاقتی ما لکه مرش که لاس زرع در داغ گوت سو نست در در سنگیل داغ زای تول کی وی لاسی تنگ دی لاسی پراختی نو در طاقت تنگ سو خلق آقا جلو چگی ورتا کی در وزیر چکی چرا و بسار کن و قالو گوره در ملوک ورتول در مرملنو در رسولان و لوط علیه السلام تو لا تخب تا بیرین رمتو گولی وابا خسته که رای لکه دروازه تو رخلاسه که دی آلبتو و سو گوره ولا تحزن او تغم مکو غم جن که رمت انا منجوک انا بشک مر منجو مش خلاصون کی کستا و اهلک او اتباع استا اس نسک ولی تا او استا اتباع پکورنی کی دی کی بیگانگانی چی ایمان را وڑی دغه نو د اتباع مر منجو خلاصون کی کستا و اهلک د اهل د اتباع استا الا امراتک إلا مگر امرأتك دا شد استايو شد استاج دي غيت نجات نوركو كانت دا دمن الغابرين دا فاتك يدونكو ساغا بدلية فداغا معصب خلوكي باكيش نو هر چاة دا لو تالا دا جن دا پارا كارفا مخاخستي قوله دا إبراهيم عليه السلام پا باركيم دا غسي ويلة چا لو تالا والمجود دا نجات ورل روركي فأنجاه الله من النار اغنو پاغا نتسلل وشتم آيات كده خبرتي رسول دلتم ده كيول چه مشتاق لاسوون كي نو پا دي قصوك شاق عبرت و تسلي مجول را روانه ده و مومين تا تسلي ورکا چز ما ده جنده پارا چه چه لاس ورطا کرده دي علاقه تا نجات ور کرده دي اگر چه وارده وارده زحمت پر تیرسی مجول تس پا ده خبر و سرگ دلتا وجه ده پزرو و مجایدین پا ده جلوی که بنجان و ده چه مرکه پر وص ولی گرد و نیل کول یا ده بیدامیج ده بیدامیج در رب العالمین ده غره کم و پیسهلا ساجی رسوه چه ده جلو دروازی خلاصی و پتر و سرو چه میلا ده اختر دی پزرو و زرو بنجان راو تا کنه راو تا خدا په دا وس وخت کې په موږ ولیدل چې موږ د ذهن د اعلی د قدرت سره اړه نه لري برای یو باندې وبل باندې کو ته اړ یوته یو په شخصي شخصي توګه ابراهیم علیه السلام تعالی ول نجات موږ لره ورکړي چې نجات ورکړي د څه کار کاوه خدا اعلی د جند لپاره جهاد کاوه د اعلی د جند لپاره خپل کوشش کاوه چې چا د دغه باریک ګام پورته کړی دی الله تعالی دغه غیبی نجات ورته متصور بارن او هغه درې نیم لکه پوچ سوسو هغه تیاری اساس وی هغه به باون سوسو چاغ پس غاست داخل ګورچم ولې مې په خاشانه باندې دی د ما بسو دروازې خلاصي و درګه د کپسو دروازې خلاصي و درګه د مؤمنان بلې ډلې ځنی راوتل راوتل راوتل دا دغه ست دستور دی اعلی مشتدار او شول چې موږ تسلی راکې مؤمنانو ته چې مقابله دې مخه مخه کیږي دا دې سوي د الله تعالی سره مقابله او سودای قوم دی د څنګه لاس کې کسره ورته بیا وسس د ابراهیم علی السلام مقابله وس په اور کې وغورځوي خود د واره نجات الله تعالی اور لره ورکی نو د جن په خاطر کده مشکل سره مخ سي نجات راځي نو دا هیڅ ورته ویل و دا رسولان و دې الله تعالی سلام ته ول ان بشک مر دا بیان ورته کوي و د الله تعالی سلام ته د میلمانه ان بشک مر منزلون مر را نازلون کیو على أهل برخاويندان هذه القرية كده دغ كله رجزاً دا عذاب من السماء دا اسمانه بر المش پر دي دا اسمانه عذاب را نزلو دا اسمانه اغر دبری وي چه پر بو وره دلی چه گرده کل سر کندو کپر کی نو اغر دبری نو دسمه بوله چه مانا خام خابه لکشه دا رکم بوي چه لکه ادابابی لیوی خود چه وی اغو خواه چنی کشنی شگی وي پر دی خود دالوی کندو کپر دبری وره دلی چه کورنه ور کندو کپر کرده کل ریسکی لکشه جار او بیا پر دا بل مخصوارو بارن دا غدر دا غبالا سنگ عذابی مر نزلوون کیو على أهل هذه القرية كبر خيوندانو ده دغ كلي رجزن ده عذاب من السماء ده أسمان ولي بما كانوا يفسقون بما فسبب دغ كانوا شدي ويفسقون فسق كاو خد أقدر دغ فسق شدي تر أغ شرعي دايرية بش أدوال تر شرعت كم حدود تاكلي جد دايرة تاكلي جد شبه دغ كي بمسلمان وسير كده يدر دغ بش واري بارن ده فسق دي الفسق نو بارن درجة درجة دي یو دغه نه قدر فسق دی مثال په تور حیوانان پر لجنګي یو د انسانانو جنگولم حرام دی انسان د حیوانان دم کرک کرک پر لجنګو په خدای دی په عذاب اخته کړ دا خو چې بل ځای ول جنگ سر کاو کې سره جنگي زر ک سره جنگو سپین سره جنگو حتی پسونه سره جنگو نو دا جنگول حیوانات تعذیب دی فسق مال دی اسلام د درجه سو تل گایګی تر دغه سر حادثه خو ګناکار دی مؤمن دی فاسق ورته ویل کیږي یا د مثال په تور په خپل د خلیه او په د خپل ځان کې جوړېدل دی لکه د جری خیل فسق دی نو خدای ولی خو د اسلام در سر حاجه بشاور اسلام دا ورته نه وروا کړی دی کین دغه فسق نو مال وریږي لوریږي کافرم فاسق بلل کیږي ولی داخل کافران و نو دا د فسق په غنی هي درجه کې دی نو دا درجه چې د مال تر اوړي د اندازې لري زی پای کې بار هغه کوپر ته دریږي د سنلی چې معنا چې ار فاسق کافر دی دی دا د کوپر درجه ته رسیدلې نو خو مسلمانان چې مؤمنان چې مگر فاسق ورته ویل کیږي شایدې نه قبلیږي دا رقمي نو دی په سبب دا کارونه چې دی و یفسقون دی فسق او فسق د کوپر در سره حاضر رسیدلې او فسق چې د کوپر او دی خواته کې د حبر نه دی مال دا کار وکړ ولقد ترکنا علاوه ولقد بتحقق ترکنا مش پریشا و منها دغه کلی څخه آیتن یو نخشه بینتن شکاره لقوم دا اغا قوم دا پارا یعقلون چه دی عقل و پوه لری نو دا د مکه او خلکو ته په دا پای کې دا خبره کړه چې تیس چیرېږي د مکه خلکو تجاران و زراعت خو دوی نه درلودې چې شام ته ځي په لاره کې دا کلي و برحال دا آیت چې هغه چا دپاره چې هغه عقل لري چیرېږي نو خو یو ګړی به دا خپل اوښ ودرې داسې به فکر وکړه چې الله پاک دا خو به یو وخت ښار اولکه نپر تفسیر لیکلي چې په دې ځای کې اوسېدله اولکه ډېره ابادي ده نو هغه لوط علیه السلام تعالی نجات نه ورکوي چې دا نور هلاک شو نو خو یو څوک چې عقل لري خو ورته یو ګړی خو دې ورته ودرې فکر خو دې وشلته به یې څوک اوسېدل دلته به څنګه و او په یوه پله په یوه شپه باندې دغه رقم تفاسیر الله دام راوړي دي چې وایي یو سپین ژری ظالم یې و چې هغه د هلکه سره پروت و په دا شپه کې چې دا هلا عذاب راتلی نو چې جبریل امین وزرونه در لاندې کړه چې مځکه یې پورته کړه پورته کړه د اسمانو علاقې ته ورسېدله چې وایي د دوی د سپیانو غپاوې د اسمانو ملایکو دورې وارې دغه نه یې پورته کړلې په دغه وخت کې دی په ځان نه دی خبر زه پر اسمان خانه باندې ګرځم ولې خو نو داسې نه دی چې یوازې د ده علاقه پورته کړه خو بس شار دی پورته کړې ول ده ویل چې یو دانه بل هم وایي پر دې بل بغل باندې دا کسانو ته تفسیر لیکلې ده په دغه وخت کې جبرئیل امین راوړل دا پیسټه دغه سي اندازې ته رسېدلې نو الله وی ولقد په تحقیق سره ترکنا موږ پریښه او من هدا دغه کلی څخه آیتن یو نقش بینتن ښکاره نقشه چې ارڅو کوټوګری په پویر چې دا کلی برباد شوی دی دا چا د پاره لې قومي یعقلون دا قوم د پاره یعقلون چې عقل لري چې عقل لري هغه به د دې څخه کار واخلي کې عقل نه درلود هغه به په پکنیک ور ووځي چې درځي هغه لکه ته ورشي د علي اسلام په قوم عذاب نازل شوی عبرت نزل اخلي هغه استماشه د پاره به ورسي ک عاقب سړی هغه به د عبرت ته پاره ورسي چې ارچا د الله تعالی د جنه څخه سرکشي کړي پیس کړي پیدا شي راوځي نو الله عز وجل دې مدخل عذاب څخه وساتي او دای مشت تسلی راکړه چې د حق په مقابله کې باطل پورته کیږي او د باطل به حق ولا دغه نجات پیدا کړي لکه دغه دوه نفره چې حساب یې رسو یو نفر ابراهیم علیه السلام دی او بل نفر لوط علیه السلام دی او مقابلین به دغه ستباو برباد کیږي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.